Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Раздзел 20. Вербы сваімі вузкімі, як у аліўкавых дрэў, частымі лісткамі давалі прыемны цень. Лісткі ледзь варушыліся і на зямлі, на траве, на стале, на тварах гасцей гулялі плямкі святла. Побач з вялікім агульным сталом прыткнуўся яшчэ адзін, меншы, з мяснымі закускамі і гароднінай, каб кожны мог бачыць і заказваць, што яму падабаецца. Гаспадар з гаспадыняй селі пасярэдзіне тэт-а-тэт. Справа ад Ірмы рак, леваруч доктар Шнейдар з жонкаю, затым асавец, паміж ракам і літавым дзед Самусенка. Цэнтральнае месца стала займаў сервіз з шкла, срэбра і парцаляны, аформлены кветкамі, садавіной і ярка-зялёнай свежай лістотай. «Сюрту де табль!» – шапнуў раку Самусенка, які, пабываўшы ў Парыжы, лічыў сябе спецыялістам у французскім этыкеце. Абрус і сурветкі былі снежнай белаты, заўсёды баіся, каб што не капнула, не пралілося. Стаячыя сурветкі нагадвалі востраверхую тыяру папы рымскага. Шкло і крышталь блішчэлі, кожная дэталь на стале з густам, нічога грувасткага, неўклюднага, што перашкаджала б гасцям бачыць адно аднаго ці замінала б вачам або бяседзе. Празрыстыя сподачкі з жэле, з сырам, шкляныя талерачкі з саленнямі, вазачкі з салатаю былі расстаўлены ў паўторнай чарговасці. Перад кожным талерка, відэлец, нож, лыжка, чатыры фужэры рознага калібру і пяты для вады, сальнічка з лыжачкай і талерка з французскай булкай. На першае быў суп, ненаварысты, каб не перабіць апетыт перад іншымі стравамі. Афіцыянт, адэпт у белых пальчатках, з накінутай на руку сурветкай, падыходзіў па чарзе да кожнага і пачціва схіляўся, аб нечым пытаючы. Рак заўважыў, нібы выконваючы дадзеныя Ірме слова нічога не прапускаць, якія чыстыя і мяккія ў яго туфлі. Калі ён дабраўся да рака і ціха спытаў, якому віну, беламу ці чырвонаму, ён аддае перавагу, рак папрасіў чырвонае, потым белае, а затым, асмялеўшы, сказаў «херас». Віно было пасля супу. Затым на талерцы з паловай варанага яйка і растопленым маслам падалі нарэзаную рыбу. За ёй закускі ў выглядзе мясных і грыбных паштэтаў, кактэйль-салат з крэветкамі, свежай зелянінай і цытрусавымі, вяндліна з сырам, аліўкамі і арэхамі, канапкі з сёмгаю, салата з ананасамі, валаваны з чырвонай ікрой, рулецікі з цукіні і рызотаю, следам смажанае мяса, гарнір для якога падавалі асобна на вялікім сподзе, каб госць змог выбраць колькі захоча. Пад стук нажоў і відэльцаў рак сядзеў, не могучы ап'янець і расслабіцца нават пасля моцнага херасу. Побач Самусенка еў многа і ў ахвоту, да віна не дакрануўся, а піў залацістыя віскі маленькімі глыткамі. Заняты сваімі назіраннямі, рак не адразу ўцяміў, што літаў ужо нешта кажа, а ўсе, хоць і працягваюць адначасова выпіваць і закусаваць, слухаюць. «Што такое феномен сацыяльных сетак?» гаварыў літаў, вочы ў яго і праўда свяціліся нейкім маніякальным бляскам. Гэта магчымасць рэалізаваць творчы патэнцыял, закладзены ў кожным ад нараджэння. Паглядзіце, колькі з'явілася ў адначас паэтаў, празаікаў, рэжысёраў, блогераў. Яны ж адначасова гледачы і чытачы і слухачы. Значыць, была такая цяга да творчасці і раней. Проста не было магчымасці рэалізавацца. Адзін на тысячу, можа, прабіваўся. А цяпер плаціну прарвала, і аказалася, што кожны ў той ці іншай ступені творчы чалавек, асабліва ў нас, у Беларусі. У доктара Шнейдера піскнуў мабільнік, і Літава аж перасмыкнула. Яшчэ перад тым, як сесці за стол, ён мякка, але настойліва папрасіў адключыць гук у тэлефонах. «Сябры мае, я планаваў сабраць вас на прэзентацыю сваёй гістарычнай кнігі, але калі быць да канца шчырым, як мне тут некаторыя сказалі, яна не такая геніяльная, як мне здавалася. Я астыў да яе. Рэальнае кіно! Вось за чым будучыня! Дзеля гэтага я вас шукаў, падбіраў і нарэшце сабраў». Коротко для тых, хто не ведае. Зрэшты, каб не чытаць лекцый за нашым утульным сталом, папрашу раздаць тэкст. Адэпт-афіцыянт імкліва і нячутна пранёсся і перад кожным паклаў аркушык паперы. Рак узяў свой і прачытаў. «Рэальнае кіно». Абсалютная адсутнасць сцэнарыя. Сцэнарый і рэальнасць несумяшчальныя, прычым рэальнае кіно не копія рэальнасці. Да пачатку здымкаў выбіраецца толькі месца. Ніякіх маральных абмежаванняў для аўтара ў працэсе здымак, акрамя юрыдычных, для аб'ектаў і герояў дапускаюцца ўсе, што толькі існуюць тэхналагічныя метады. Звычайная камера, кіназіранне, прыхаваныя здымкі і іншае. Этычныя пытанні вырашаюцца не на здымках, а ў працэсе монтажу фільма. Якасць здымкаў не мае значэння, выява другасная, рэальнасць першасная. Кінастужку, студыйны гук і святло, ракурс і кампазіцыю можна ігнараваць дзеля магчымасці фіксацыі рэальных падзей. Ніякай інсцэніроўкі і рэканструкцыі. Аўтар можа правакаваць герояў на любыя дзеянні і сам можа быць актыўным удзельнікам. Ніякіх абмежаванняў у працягласці фільма ажно да бясконцай прамой трансляцыі. Адмова ад паняцця тэрміна «канец фільма». Ніякі фільм не можа быць завершаным, бо рэальнасць бясконцая. У выніку аўтар у любы момант можа ствараць новыя версіі фільма і працягваць здымкі пасля публічнага паказу. Усе азнаёміліся. Вось аб чым я даўно марыў зняць такі фільм. У Латвіі не атрымалася, а тут атрымаецца. Гэта і ёсць мая ідэя фікс. Беларусь – краіна творчых людзей, таму і наш фільм будзе пра творчасць. Фінансавае забеспячэнне бяру на сябе. Я хачу сабраць разам прадстаўнікоў беларускамоўнай інтэлігенцыі. Я спыніўся на вас, бо ў вас ва ўсіх натуральная жывая мова, выдатнае яе адчуванне. І вось беларускамоўныя людзі проста ходзяць, пішуць, спрачаюцца, ядуць, ходзяць у прыбіральню, прымаюць душ, сядзяць за камп'ютарам. Ім нічога не трэба будзе рабіць, проста жыць, як у рэальным жыцці. «Баюся памыліцца», – сказаў асавец. «Аднак, па-моему, у гэтым накірунку сёе-тое зроблена. Такіх фільмаў процьма». «Дом 2», напрыклад, ці не так? Гледзячы, як падаць, прыкладны сцэнар мною ўжо распрацаваны. Героі, звычайныя людзі, выбраліся на пікнік, сядзяць каля ракі, натуральна размаўляюць па-беларуску. тут пачынае накрапаваць спачатку дробны грыбны дожджык, які не сціхае, а толькі ўзмацняецца. І вось ужо стыхійнае бедства, патоп, людзі адрэзаныя вадой на востраве, без сувязі, без усведамлення, што адбываецца. Тут чарада няшчасных выпадкаў, героі адзін за адным знікаюць, і становіцца зразумела, што гэта не няшчасныя выпадкі, а ўсё прадумана. Яны, як павукі ў слоіку, адзін аднаго з'ядаюць, нарэшце застаецца адзін, самы хітры, але патоп змывае ўвесь востраў разам з ацалелым шчасліўцам. Гэтым я хачу сказаць, што супраць прыроднай стыхіі бяссільныя ўсе хітрыкі чалавечага розуму, патлумачыў Літаў. «Баюсь памыліцца», — зноў азваўся асавец, «але нешта падобнае ўжо было з 10 негрыцянятамі, напрыклад». «Я не настойваю, у мяне толькі ідэя, каб вас завесці». А сюжэт можам прыдумаць разам, тым больш сярод нас сапраўдныя спецыялісты, людзі абазнаныя ў творчасці. «Што за тэма?» — усклікнула Ірма. «Забойствы, злачынствы, як пошла! Чаму нельга нешта лірычнае, светлае? Я ўвогуле не магу ўявіць абставін, пры якіх можна было б пазбавіць чалавека жыцця, нават у кіно». «Ты камара не заб'еш», — усміхнуўся Літаў. «А мне падабаецца», — сказаў доктар Шнейдер. «Трэба злачынства, мала таго, максімальна праўдападобнае, раз ужо рэальнае кіно. Аднак я не зусім згодзен з падборам персаналу. Трэба хоць бы пачатковыя навыкі, інакш мы такога наламаем». «Не, мілыя, менавіта прафесіяналізм, вопыт артыста будзе скоўваць, а трэба поўнае зліццё, каб ні ценю сумнення. Калі паэт, дык сапраўдны паэт, доктар падобны на доктара, а лесапрамысловік, каб мог адрозніць асіну ад ліпы». «А што, мога буты?» — шаптаў раку Самусенка, штурхаючы яго пад локаць. «Можа атрымацца, у нашых смеласці менш, вунь Мулявін прыйшоў збоку і зрабіў, можа і гэтаму ўдасца ўзняць наша занядбанае кіно на належную вышыню». І ад гэтых яго слоў у рака чамусьці ўсплыло ў памяці, што Мулявін звычайнае беларускае слова «чырвоная» вымаўляў праз два, нават праз тры «н». І не паспеў ён гэта ўспомніць, як у яго само сабой зазвінела ў галаве: «Чырвоная ружа, не стой пры дарозе, чырвоная ружа, хто ідзе, той ламае».